as-su'alul laj bi nga xamne al muwaffi al 20 moy motali moy ñaar fukel ci laj yi ñu jang biñu tambalé ak légui ci li di tontu laj bi nga xamne lajon nañ ko bay diko tontu ci ifadatul muridi bi moy ñaar fukelu laj faté wu len né ki lajon laj yi moy Muhammad ibn Ayyad bay tuddé won tontu yi mako ci tontu ifadatul muridi jawaban li as'ilati Muhammad ibn Ayyad Muhammad ibn Muhammad al-Ayyad kon ñaar fukelu laj bi moy bi هل وصية الشيخ على قدر الورد من ذكر الله في الخلوة جهرا وسرا وعن كلام الرماه في الجهر بالذكر هل هو خاص بغير طريقتنا أو في طريقتنا ومن كان أكثر حضورا في الجهر وهل مروي عن الشيخ أمره بالجهر أو السر أو ذكر الله لا ينهى عنه سرا وجهرا lajup ñaar fukel bi day laaj baye ne ko ndax cheikhna ahmed tidiane radiyallahu anhu am na denkané bum denkané wala bok ndax denkané bim denkané ci tuddi yalla ci khalwa jahran biral lay doon wala yellu lay doon akit laaj bi mu ngi wey di laaj waxi cheikh omar fouti bi nga xamné wax nako ci terem bi muy wax rimahu hisbi rahim ila nuhuri hisbi rajim tere bobu nga xamne fo fek jawhar jawahirul maani ñu ko bolé ak mom mu wër ko wala mu nekk tere ci wétam tere bu barkel bobu cheikh omar fouti def ko mu ngi ci wax fil jahri bi zikri biral ci tuddu ci wirda kuy wirda di biral hal huwa ndax wax joji mu wax ci kuy wirda diko biral khaasun luñ jaglél rek la bi ghayri tariqatina ci luñ sun tariqa bi aw fi tariqatina wala wax joju mu wax ci sun tariqa bi la jëm cheikh omarul futi radiyallahu anhu wa nafa'ana allah bi barakatihi dafa wax ne ci terem bobu ñu tuddu legi kuy tuddu yalla biral gam koy biral wax na ci ne daf koy biral ndax biral gogul ludul sun tariqa bi moko mom wala sun tariqa be ko mom ak waman kana aktharu huduran fil jahri ko xamne ki laaj bi da fay wey di laaj ba legi ko xamne bu waxe ca ko mom lay gëna mëna amé tewlu ci lamuy wax wahal marwiyun ndax jilé nañ hani sheikhi ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu amrahu ndigalam bu wax bil jahri aw sirri ndax jilé nañ cheikh ahmed tidiane ben xibar bu mu wax diglé ne kuy sikar na biral wala na yello wala bok aw zikrullah tud yalla la yuna anhu sirran wa jahran dun ci aye nit mu yello ko wala mu biral ko yeb ay laaj la yim boole bayne ko fal jawabu tontu bi ci yoyu nga laaj wallahu yalla al muwaffiq li sawabi moy ki deppele ci sawab ci njub na nga xamne inna shaykha naka shaykh ahmad tijan radiyallahu anhu kana nekon na ya'muru di digle bil mudawamati ci taqo ala zikrillah di tuddi yalla sirran ci yallu wa jahran ak biral cheikh ahmed tidiane dal li don baxam moy daf dan santane ñu bari lol di tuddi yalla ci diko yallu ak diko biral wa ala tariikhil khalwatiya bi qadri ma yajidul murid ci yoonu nak diko defé ci khalwa bi nga xamne xamone nañ ko nak khalwa bo buñu xamone neena kem ni nga bi qadri ma kam ni nga xamene yajidul muridu al hudura ma allah talibe bi tuddi yalla man nako ci amé rek ci tewul ba muy tewlu boromam bu fekke ne biral ci lay meuna amé tewlu lamuy wax na biral bu fekke yellu wax ndank lay meuna amé tewlu na wax ndank wala nakira ala man qala in aktharu hudurihi fil jahri aw fi sirri bu kenn yedd kenn ku wax nan man lama gëna mëna am luma jëriñ ci bu may tuddi yalla dama koy biral wala dama koy yellu nañ ko baye ak bopam ca nona mu tanne nam gëna mëna tewlo lamuy wax قد علم كل اناس مشربهم باي تك سي وخو يالا جي موي واخ نان قد علم قمنا كل اناس قد و نيك مشربهم سنان واي كين كو نيك فاغا مانا امي لولا ماندي لو سي لاغا سخلا سي نان نانا فوفا غاي مانا ديم بناني فا لولا كون نك كي غيس ني مو واخ نانك لي غنا مانا تيولو لاموي ويرد نا واخ دانك ك غيس ني بيرل لا مانا امي تيولو سي لاموي واخ نا بيرل لول نك موغي جيم سي نين ويرد يودول ويرد لازم buy wirda lazim do ko biral qana wazifatu ak zikrul juma nga nek ci mbolo waye bu fekke yow kenn nga amatu lo sañ sañ biral ko dang ko yello wa kana nekon radiyallahu anhu maulana sheikh batay danay wax moy ko xamne ku am sañ sañu nek kuddu tur wa wala ñu ne sallallahu alayhi wasallam rek ñu xamne yoonent mom masini mi don wax mo wax wax ji wal itlaq la mo wax wa kana nekon radiyallahu anhu yalna yalla geureum ko yenha di tere ani tantiti al mukhill bi dhikri dan tere lol di tudd yalla di talal baaji diko xati xatin bo wa isari wassalam sen wet wala bo mbolo mi togandor xati al 20 moy motli moy biñu tambale ak legi ci li di tontu wa fil bughyati amna ci tere buñu wax bughyatul mustafid wax ju jëm ci lolu wa min zalika ay lum namb ci min zalika lolu adabi zikri bokku na ci tegginu tuddu yalla adamu tamtit ci zikri bul di xati badi non laaji moy muhammad day daq wante tewlu ba ca war ci yow mi koy tuddu wala ñalay deglu wala ñinga andandoral ci lolu tere nañ ko ci bi haythu yakhruju fihi illa hadil qanna'i dem ba nga xamne yefi du wutul sax wa sikar rek waye dafa mujj melni kuy wey weyin yo xamne al munafi lil qusu'i day daqan daquwante ak toroxlu bi warona am ci tuddu yalla tere nañ ko ci tere bobu aw imahi fil ladhi la yasughu wala mu dem ba nga xamne sax ay weyin la yo xamne sax amatul dajin amatul fo dal la xawa donale lolou tere nañ ko fa wa qad kana nekon ashabu sayidina radiyallahu anhu talib mawlana shahmat tijani radiyallahu anhu nekkon nañu yeskuruna di tuddu alal kayfiyatil maskurati ci melokan bobu ñu wax melokanu di tuddu di xati baaji di neexal di ba eppal lol don nañ ko def bis bil qurbi ci lu jage minhu shamtane bim denkan ci tuddu yalla ci khalwa fa sami'ahum mu degg len mom cheikh ahmed tidiane maratan ben bis fa'alu shay'an ñu def len min zalika ci yoyu melokanu tuddin fa zajarahum mu jajjilen ci lañuy def wanada mu wote bi ala sawtihi ci batam beug na hisbi rahim ila nuhuri ayu shay'in fi hadha la ilaha illa allah maulana cheikh bam degge talibe tuddu ci tuddin yoy dafa len ni ci bat bu kowe kay wa li moy lan la ilaha illa allah ku gis li biral hal huwa ndax wax joji mu wax ci kuy gie lola ni la waxe talibe ci bat bu kowe li moy lan la ilaha illa allah intaha minha kon le tere ba don wax ci waxu shamat tijan wi fi netali fi la yam baye ngi jallat dafa wax ne tere buñu wax ifadatul ahmadiyya momit don na netali wax ji waye mum dafa wax ne ayu shay'in hadha la ilaha illa allah kon bughyatul mustafid andina ko ci ni ñu jange legi waye ifadatul ahmadiyya batay tam momit andina li cheikh don wax dafa ne ayu shay'in hadha la ilaha illa allah kon wutep ñaari waxe ni ayu shay'in fi hadha ak ayu shay'in hadha fi bi rek motax ñu andi waxin ba ci tere balé andi ak di batub la ilaha illa allah ci bughyatul mustafid ben yon la fa ñew ifadatul ahmadiyya ñaar yon la fi ñew sababuhu li sabab nak lolu annahu nak mom shamat tijan lu sabab mu wax len wax joju jajjin yoyu annahu nak mom cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu bolé bayne ko fal jawabu tontu bi ci yu ikhwana talibey yalhinuna fi dhikril haylala ñuy sikar sikru hayla la wazifa la won wala bob zikru jumaa la won fa dhakarahu tanbihan wa ta'liman lahum bam len degge ni waxe non xati badi xati ñu jomale lol ci lan len don jajje di len ye di len xamal nim waré doné ni wara tuddé tudim bu def nak diko défé ci xalwa bi nga xamné xamone nañ ko nak wa akada zalika fi juma'atin ukhra kon nak zikru juma'a juma'a la won ci la len fekkon ñi défé nona benen zikru juma'a jotat mu fatali wat lam len waxon ci aljuma jojo jitu won jajjat len wax len malokani tudin num wara démé kon wallahu yalla waliyut tawfiqi moy ki deppale nit bam def tawfiq wa huwal hadi lu wax dank lay meuna amé tewlu ba li lenn la ci laaj yi ak tontu yi baye di tontu nañ japp ba tay ne ñun ñoy laaj yi ñun lañuy tontu tontu yi ndax kat kenn mënul jëf jëf ju deppok lu la cey jëriñ dudul dang ko jëfé ci ndigal ndigal nak mënul joggé ci kenn kudul ci yalla ak yoonentam qad allima kullu unasin mashrabuhum baye tekki waxu yalla ji muy wax naan qad allima qamna kullu unasin qad wu nek mashrabuhum fennan way kenn ku nek fa nga meuna amé lula mandilo ci la nga soxla ci nan ko ci deggin ba selal sunu jëfin ndax ñun am lañu nam ci tuddé téwlo lamuy wërde na wax dank ci niñ ko jëriñu yel nañu yalla xeer ci lim bëgg ak lim gëreem ñu taxawulu fi ba gënen aljuma bismillahir rahmanir rahim as-su'alu الهادي والعشرين لا جب نافكيل أكبرنا عن حكم تقديم المرأة إن كانت صالحة للتقديم وعلى أنها تقدم هل تعطي الورد للرجال كي لا جب أم صليين خمني جانغون ننكي تعملي بتاي ki koy laaj baye baye ngi koy tontu tontu yo xamni alhamdullilah laajuk ñaar fukel bi ak ben neena day laaj atep jigen an hukmi taqdimil mar'ati atep jital jigen def ko muy muqaddam in kana salihatan bu fekke jigen di nek na bi jigen ju yiw wala salihatan li taqdimi di ku yeyo ñu def ko muqaddam lan moy atep jigen juñu def muy muqaddam su fekke ni nek na ku yiw ku ko yeyo wa ala annaha tuqaddam bu fekke nak gis nañ ko yiw na yeyo na ñu def ko muqaddam muqaddamal nañ ko hal tu'ti alwirda lirijali ndax man na may gor wirda wala jigen ni rek la wara may wirda fal jawabu tontu bi wallahu yalla al muwaffiq moy ki deppale li sawab ci njub ci kep ku wax mu jup mba ku jef mu jup yel nañu deppale sawab maulana sha ibrahim anas radiyallahu anhu mu ngoy tontu ne annana naka ñun ma arafna qamuñu min al muqaddamati ci ñi nga xamne muqaddam lañ di ay jigen illa ma qala sahib rawd al shama'i ci yoyu melokanu tuddin fa zajar tudde rawd al shama'i waxna ko fi tarjumati sayyidi muhammad al hanafi ca bamuy wax waju bax joju di sayyidi muhammad al hanaf bamuy wax ay mbiram ay melokanam ay maratibam ay maqamam neena ca tarjuma ba ci tere bobu waxna ca wa walidatuhu ak ki nga xamne moy yaayu sayyidi muhammad al hanaf bamuy wax mbiru muhammad al hanaf tuduna mbiru yaayam ndax yaay ji minal wasilati bokk na ci jigen ñi nga xamne yalla baxé na len ñu yegg ci seen borom fi tariqil arifati ci yoonu xam billahi yalla fi tariqil arifati billahi mom yalla boole nako ci ñi nga xamne ci jigen ñi xam yalla lañu bokk la bokk mom yaayu muhammadul hanaf fi tariqil arifati billahi ala tahqiqi وقام يالا لا قامن بو وير قدمها الشيخ محمد الحافظ رضي الله عنه كي داف سخنا سو باخ سو موي مقدم moy cheikh mohammedul hafiz radiyallahu anhu waj'alaha dafnako mom ndaw soso min al asharati alladhina amarahu ash-shaykh at-tijani bi taqdimihi am ngeen lijaza dafa am ay lijazat amna ku am wirda may nañ ko mu meuna maye wirda waye ci maye wirda rek la yam amna ku ñu may meuna maye wirda waye meuna def nit muqaddam waye lañ ko may ci ay nit mu def len muqaddamit dafa am limbu mu yam amna ku ñu may may nañ ko mu maye meuna maye wirda meuna def lihan wa ta'liman lahum fum ko nexé rek mu def ko muqaddam dem ci ñeew muqaddam la lol lañu wax itlaq kon cheikh mohammedul hafiz mu mag ni wara tuddé tudin budda moko muqaddamal waye fukki nit la ko mayon ne ko man na leena defal ijasa man na leen defal taqdim kon soxna su bax fi boole nako ci fukki yi nga xamne amone ndigal pour def len muqaddam fa'ala hadha li in addat al hal bu fekkene melokan mayena melokan wonena ila taqdimi imra'atin ñu mëna def jigen muy muqaddam imra'atin salihatin muy jigen ju bax jigen ju yiw jigen ju yeyo ñu defal ko muqaddam kon defal laha manna am mom ndaw susu antulaqinal awrada mu may wërde li rijali ci goor ñi wali say ak jigen ñi alal wajhi ci anam alladhi ga nga xamne yaliqu shar'an mom mengo ak shar'an nim ko waxe kon ñun liñu xam ci jigen mana nek muqaddam ba mana jital goor manam ba mana may wirde goor moy li rek ñu fekk ci tere bi jigen ji yiw dal ku bax gis nañ ne yeyo nañu def ko muqaddam buñ ko defé muqaddam man na may goor man na may jigen wirde waye nak ci anam ga nga xamne mo mengo ak shari'a nim diglé goor ak jigen war ko jëflanté wala tusafihu dunayu arijala goor ña jigen ji may ko mu jox loxo goor ña fam leen di maye wirde alladina ña nga xamne laysu bil maharimi duñ ñuko aram jigen bayam nijaayam domam ay rakam ba ay magam ñu goor ñi ñep mën na leena jox loxo dara nekk ci mbollem ko xamne dal mënul sey ak mom ci walu mboko koku ayul mu lalante ak mom joxante loxo wala bok sax koku nekk ak mom bay gis lenn ci awram lu melni lo xamne nekk ci bir kër yi nga xamne mënul ñak jaxaso laaj ko mën nako jaxaso ak ñoña kon nak jigen ji nga xamne mo meuna maye wirde ñamuy may wirde meuna safu wante ak ñoom na fekk ne buñ bokku ci ñi harama seek mom ku harama seek mom rek mën nako jox loxo ku dul mom nak sañu ko jox loxo kon jigen ji meuna maye wirde kamuy may wirde sañ ko jox loxo na bokku ci nga xamne du seyek ñom mukk aram nañ ci mom ñeneen ñe nak xel dajul mu jox leen loxo waqad qala waxna as-sayyid al-arabi ibn as-sa'ih ken la ci njitu tariikha bi ku mak ku bari xam xam waxna fil jawabi ci tontu ash-shafi'i tontu bu rafet bu mu tontu bu wër bu mu tontu ne waqad tala'tu jangna ijasat ash-shaykh ben lijasa bo xamne cheikh moko bindal li cheikh ibn salim al-iyashi jangna lijasa bobu wa min jumlati ma ra'aytuhu bokna ci li nga xamne gis nako ci bir loluma jang ci lijasa bi fiha ci bir lijasa bi min shur min ash-shurut ci ay sharta ni ala yusafiha moy bu mu neyo al-mulaqqinu muqaddam bi maye wirda yadda imra'atin lokhob jigen jo xamne laysat bi zati mahramin dul ko xamne ci ñiko aram la mu seyek mom laysat bi zati mahramin minhu arabi ibn sa'ih dafa wa muhammadul hadith radiyallahu anhu asa bobu cheikh ahmed tidian radiyallahu anhu may cheikh ibn salim al-ayashi moy dal gor warul jox radiyallahu anhu waj'alaha warul nek so say werga ba pare bum ko jox loxo xam nga dafa rafet dafa bax dafa wax sax gannaaw maye wirde ki may wirde jox loxo kam may wirde ndax lolu jokale nako jok kiin bo xamne batin la ay wirde waye ci maye wirde rek la yam nay ko xamne mëno sey ak mom jigen je itam kam ko saña defal moy ko xamne mënul sey ak mom kon li dal la jang maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wax ko ci bobu li jansa fofu la wax joji yam wa fil bughyati tere buñu wax bughyatul mustafid batay wa kana nekkona ash-shaykh tijani radiyallahu anhu ya'muru di digal sawi maharimihina ñi nga xamne aram nañu ci mom aram nañu ko an yulqina hunna donna digal goor ñi an kana mom shama tijani radiyallahu anhu danna digal ñi nga xamne jigen ñi aram na ci ñoom manam nit ku ñew am na ndigalal mana maye wirde jabaram may nañ ko kon mom moko wara maye wirde rakam wala ñi nga xamne dal aram nañu ko mom dem mën na maye na jël ñoña may len sañ na leena jox loxoy tam bu boba kon cheikh lim daan def ku am lijasa bu amé jigen ju ñaan day jël jigen joju boole ko koku nga xamne mën nako jox loxo mu def ko mu jox ko wirde wi wa rubbama laqana ba'dhuhuna bil kalam faqat man na am sax len ci gor ni len ci gaay yu bax yi maye nañ wirde may ko jigen waye ci wax rek nigeria bari na fa lol jigen ju tok ci keur ga jeukeram ñew ci serigne ba wara meuna maye wirde ne ko damay ñaanal sama jabar wirde wala damay ñaanal sama dom wirde serigne bi daldi maye wirde fofu maulana cheikh hassan dem radiyallahu anhu def na ko lu bare bare bare waye ju ñew rek ne ko damay ñaanal sama jabar wirde mune laqantuha tariqata tijaniya bo demé jangal ko charte yi wax ko charte yi nga xamne ci lañuy nango wirde wi mayna ko ku koy ñaanal doomu itam non la ko daan waxe ci yoon yu bare bare bare kon batay nit mën na tok fi ñaanal jabaram wirde bu demé wax ko charte yi ñuy téyé nak wirde wi nit ñaanal doom bu jigen wirde itam ci melokan bu mel nonu mën na nek wayadduhu loxom ba mom cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu lam tusafih musul nuywante yad imra'atin loxom jigen qat mukk nak inda talqini famuy maye lil wirde maulana cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu musul jël loxom jox ko jigen ci jamono yi muy maye wirde musul am wa kana la yatrukuhunna an yuwajihnahu inda ziyaratihinna lahu wa talabihinna du'a'a minhu maulana cheikh radiyallahu anhu musul baye jigen ni ñuy ñew di janok mom ni ci jamono yu ñuy ñew diko ziaré ci wala jamono yu ñuy ñew ak seeni aajo diko ñaan mu ñaanal len ci seen aajo ya musul baye jigen ñew di tok ak mom ni ku mak ku bari xam xam waxna fil wa innama kana ya'muruhunna li am dal moy daf len dan digal ñom jigen ni nelen an yaqifna khalfahu min bu'dil daf len dan digal len ñewé ko ci gannaaw ta sori ko sax فيعلمه القائم بين يديه من اصحابه الاخيار الاتقياء الابرار بهن وبمطلبهن فيدعو لهن داف دان جيل كين تي ني باخ ني غور ني باخ ني ييو نيغا خامني ني راغال يالا ني تانيف لا نيو مو ديغال لين مو واخكو مو واخ يد امراه لخوب جيجين ني لاج لين لي سين اديو li seen bëgg bëgg leen taxa ñew cheikh neena li ak li koko jotaliku jigen ñoña kon bu ñewaan daan ziaré non la daan jëflanté ak ñoom bu ñewaan daan ñaan lu seeni aajo ni la ko daan jëflanté ak ñoom fa yad'u lahunna mu ñaanal leen كل ذلك لي لب نك كان يفعله رضي الله عنه مولانا شام التيجان دان نكو دف دان نكو جفلانت اك جيجين ني متابعة للسنة دف دان دف لي لب غير فخي مانا تبو تي يونو سنة رك ndax maulana cheikh radiyallahu anhu munul jaar ben yon budul bu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan jaar ay waxinam jeffinam lepp yon bob rek la meuna don kon nak kep ku ñuy roy rek da nga wara yore melokan bo xamne ku la ci roy rek du wacc sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu dan maye wir di jox jigen loxo di jaxassok ñom ci jamono bu nek kon day melni lu bax la ñepp diko def ndax def nako ta kon day xoti yoonu sharia kon li la dan def mutaba'atan lisunna ngir mu deppok sunna wasaddan li zari'ati fi hadhihi al-mafsada akit mu dak tasarok yaqute gu mel nonu alati gi nga xamne hiya muhillatu ashad balliyatin wa a'zam fitnatin bok na ci wacce gën ca reuy fitna gën ca metti ay ciono yi dal ay nit jaxaso gu bari goor ñi ak jigen ñi da lay faral di indi fitna lol ci goor ñi ak ci jigen ñi ñep fitna jo xamne nak diina mëna ca yaqo motax kon daf ko daan def saddan li zari'a ngir tasaru fi hadhihi al-masada yaqu yaqu mel non baña tasaru ci gox yep ñep diko jëfé ndax lu mel nonu bu amé rek day indi ay musiba ci ay fitna rek ci digënté nit ñi te yalla wax na né fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax wax yu deppok li tax cheikh di def li motax mu jëfé ndigalam yi fal yahsari na moy tande ko alladhina ñi nga xamné yukhalifuna dañuy wuté an amrihi ci ndigalu yalla an tusibahum mu jot len fitnatun mu gëp aw yusibahum wala mu dalen adabun bugal alimun bu metti kon moy ndigalu yalla di jefe ay terem day faral di indi ay fitna yudul jeex ak bugal yu metti metti ci nit ni kon nañu ko moytu ndeko intaha minhu li joge won ci mom likoy netti lool la mom arabiy ibn sa'id wallahu yalla wali tawfiqi moy ki deppale ci wa huwa mom yalla al hadi moy ki djuble bi manni ci mbaxam ila sawa'i tariqi bani tegu ci digu yon du djum ci waxinam du tar xef ci ay jefam alhamdulillah ci yalla mi may lolu yalla ñu sax di may ñu tegu ci digu yon as-su'alu thani wal 20 la djub ñaar fukel ak ñaar عمن اعطاه صلى الله عليه وسلم الاذن في الاوراد كو خامني يونت صلى الله عليه وسلم جخنا كو ندغال سي ويردي يعني لوما نم سي لولو في رؤيا سي غنت كو يونت جخ ندغال سي ويردي سي غنت وخاف مراغل ان تكون منك رؤيا دي غنت كو خامني تو اولو دانن كو كومونتير دانن كو تاويل دي تاويل دي دم hal yajuzu lahu ndax dagal na ci ku mel nonu al istinad li ghayri ashyaqi mu askane jox boba yonent jox ko kenn ci serigne fi nga xamne kenn ci serignam yi alladhina ñinga xamne kana fi tarbiyatihim nek na ci seen wall ñu mëna tarbiya ndax lolu mu jotté ci yonent sallallahu alayhi wasallam ci genté ndax dagal na mu askane ko kenn ci serigne fi nga xamne ñom am nañu sañ sañ ci tarbiya ne ci mom la jëlé lolu ما انه يعلم في نفسه امورا من الرسائل عندك فك موم خامنا سي بوبام لن سي اي ملوكانو بركان يو نياو يو خامنا تحتاج الى انوار المستبصرين دا فاي سوخلاو ديم سي يالا مايوك لير ني ليرالال كو يمل نونا نдах كون غناو بو جوتيلو بوم جوتيلو مل نونو مونا لاكو سي ني ماغ ني اسكاني لين ميرما ولا فال جواب تونتو dañ ci gëna dégg li laaj bi wallahu yalla al muwaffiq li sawab ne ana al istinada naka wëru askane fi tariqa ci tariqa bi di atijaniya ala cheikh tijani radiyallahu anhu cheikh tijan rek moko yeyo kuñ mëna askane lenn ci tam ngir fexé mëna teggu ci yoonu sunna rek en rek moy kiko ye radiyallahu anhu wa ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haqiqatan ak yonenti bi chamatijan ak yonenti bi rek lañ meuna askane li di wirde tariikha bi wala li ngene tariikha bi ci bopam way wa ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haqiqatan chamatijan lañuy wax waye haqiqatan deug deug mbir mi yonenta ko mom kon mënon nañu wax ni sax tariikha bi moy tariikha bi yonent way yonent luñ ko wara askane shari'atu rek kon cheikh matiyan moye ñu askane ko tariikatu way haqiqatan deug deug li am moy yonent bi moy borom tariikha bi wa 'ala al-muqaddimin majazan muqaddimin nak ñom luñ ci am dafa melni dañ fay nek rek way nekkuñ fi buñ né muqaddam baangi ni mu ngi maye wirde te cheikh matiyan mom tariikha bi mo wara maye kon buñu gis muqaddam ba mu fay nek nekilu muqaddami majaz la rek melni lu nek te nekul comme cinéma limu lay won ci écran bi nga koy gis mu melni adina lepp ngi nonu nga jënok ci benn mur ci goor ni ak ci jigen ni ñep bu fayé rek ab mur rek nga fay gis kon nekilu film ya genné lola majaz la kon muqaddam yi tam sen malokan majaz la rek motax ki jël wirde bu mu gis kenn ne mo koy jox kulu cheikh matiyan lola ko gëna jëriñ ki maye bu mu gis bopam na xam rek cheikh afa nek mo koy jox kon cheikh matiyan rek moy sëriñ wa 'ala al-muqaddimin majazan wa dhalika al-hukm la yataghayyaru bi halin atte bu melni nak dara mënu ko sorti ni rek la mëna nekké kon buñu askané kenn lenen ci ni ngi ko laajé ci mom dal moy cheikh matiyan haqiqatan yëneñti bi sax moy ki mom kon muqaddam yi nekkuñ fi bay mom dara wa mithlu dhalika ru'ya wa mithlu tilka ru'ya lu melni gentu gu mel nonu nak tu'addu min al-mubashirati dañ koy bolé rek ci yi nga xamné yalla koy baxé ay jaamam di len ko bégalé mubashirat la ndax gentu gu bax gu rafet rawatina melni gisentu bi sallallahu alayhi wasallam mulay jox wirda lolu mbaxuk yalla la bégaluk yalla jaamam la ni japp rek né ci mubashirat yi la bok wa tu'tabaru batinan waye nak nañu xamne mbirum batin la ta wala yataghayyaru bihi hukmu zahirin te mbirum batin du soppi mukk atir zahir genta nga gis nga yenen ta sallallahu alayhi wasallam jox la lo xamne lu reey la bokul ak atay yi ñu xam ni ci shari'am koy doxé gentu goga bul fogg na ndax mën nga ko waxé ba soppé ko atir zahir bi ñu meena gis ndax shari'a shari'a la haqiqa haqiqa la kon la nga genti gis mbiru haqiqa la yalla la ko begele bul fokk ne ndax mukk meuna soppi len ci shari'at kama huwa ma'lumun kom ni ko nit ñi ko xame ci bisati shari'atil muqarrara ci neku shari'a islam bi wa qala al wali salih as-sayyid arabi ibn sa'ih waxna fil jawab ci tontu ash-shafi bu sel bu wer bo xamne tontu nako ba'da an adada sittata gannaaw bu mu limé juroom ben yi nga xamne alazina yi nga xamne waqa'a lahumul iznu al-mutlaq min ash-shaykh tijani arabi ibn sa'ih dafa don lim juroom ben yi nga xamne am nañu iznu mutlaq jele ko ci mawlana sheikh ahmed tijani radiyallahu anhu ci tontu bu mu don tontu lolu la la bëgg andil mu gëna léral li nga may laaj wa zahiru li fenc joju wax min amri sheikh umar al-futi sahib ar-rimah al-itlaq wa zahiru min amri sheikh arab ibn sa'ih neena li am ci mbirum sheikh umar al-futi mi nga xamne moy borom tere rima moy amna ijaz itlaq wa huwa mom مقدم مقدم لا من قبل سيدي محمد غالي المذكور لم دون واخ تودون نفا محمد غالي موم عربي مسائي تي تونتوم بو وير بوبو باي دي ني نتليل مو نيكو ناغا خامني شيخ عمر فوتي امنا لجاسه اطلاق مقدم لا موم محمد غالي نك موكو مقدمال شيخ محمد غالي موكو مقدمال انه نك موم مقيد باربعه Cheikh Omar Fouti annahu naka mom kan Cheikh Omar Fouti wala bo Cheikh Mamadou Ghali annahu naka mom muqayyadun kunu tankon le bi arba'atin ci ñent rek lañ ko mayon mu man leena defal ijaza waxna len legi xetu lijaasi dul ñep ño meuna maye buy law di dem kon mom ñent la wa kullun min al arba'ati kumu don ci ñent yoy ñuko may mu lijaasa len yuqaddimu arba'atan momit ñent rek la meuna maye la ghayra du ko upp mukk faladi li nga xamne yajib warna al i'tiqaduhu jazman ñu japp ko ci deug deug amalan bi husni dhanni moy nañu rafet njortu bi hatayni sayyidaynil jalilaynil alamaynil asharayn nañu rafet njortu ci ñaari goor yu bax yi ñaari sang yu mag yi di boromi xam xam di ñu siiw di sayyid muhammadu ghali nañu xamni hasal lahu al iznul mutlaq fi rihlatihi amna lijasa itlaq ci tukki mo xamne tukki won nako al mashriqiyya damon penko allati ci tukki ma nga xamne laqiyahu fiha sheikh umar al maskur sheikh umar futi dafa tassek mom ci tukki moma ci makka dafa dem makka sheikh umar futi dajé fak mom ci tukki momu sheikh umar futi dajé ak mom mu jox ko fa lijasa fofa la maulana sheikh muhammadu ghali amé momitam lijasa idlah imma ben lijasa bobu mu ko joté bi wasati man laqiyahu ci kenn kum tassel fi wijhatihi ci djubluwayam bobu mu nekkon ci tukim mi man kana biha ci ñinga xamne nekkon nañ ci makka min al muqaddamin ci muqaddam ya ka sayyidi muhammad banani mun am sayyidi muhammad banani moko ko may wala bobu sayyidi alaji mufaddal saqat mun am moko ko may al maskurayni muy ñaar ñoo ñu tuddu aw bobu wala mun am mom muhammad ghali ibnabi sallallahu alayhi wasallam mu lay jox wirda wala bok ma sara an ruhaniyati shaykh radiyallahu anhu mun am maulana shamat tidiane moko feñu ci ruhaniyatum may ko aw ruhaniyati nabi sallallahu alayhi wasallam wala bok yunitibi moko feñu may ko wala bid'a fi wuqa'i dhalika li amsalihi tanak jamono wante wala shamat tidiane shamat tidiane feñu ko ci bir tukim may ko wirda may ko ligasa idla dolu jombul ku mel ni cheikh mamadou ghali mu am ko wala yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñu ko may ko wirde itam may ko mu am lijasa itlaq lolit jombul ku mel ni koku mu am ko kon li wir moy ci alamul arwah la tafek cheikh ahmed tidiane mu may ko lijasa itlaq mom cheikh omar fouti mom cheikh mamadou ghali li nga xamne mom ay cheikh omar fouti ni tassare wirde fi ci afrique lu bare bare kon lijasa itlaqam mu ko joté ci ruhaniyat maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu kon nak li waji don laaj du meuna am la lol kon koku jot nako ci ni la ko joté wasitatu jurom ben yi nga xamne nak al maskuratu tuddu nañ len anifan ci gannaaw tuti ta ñu wax ne arabi ibn sa'ih don nako lim jurom ben yoy moy khalifatu sayyidi ali harazim mo ci ñak wa waladuhu ak domam ji abu ya'za wa shaykh muhammadul hafiz ak sayyidi ali tamatini ak sayyidi mufaddalus saqat ak sayyidi muhammad ibn abdullah alwahid albanani radiyallahu anhum ajma'ina neena ñi ñoy juroom ben yi doon tuddu sank fa anta yawna tara da nga gis ne anna sayyidan ajasa wuqa'a al-izni min ash-shaykh li amsal sayyidi ghali fa anta yow tara gis nga ne anna sayyida naka sang bi ajasa wuqa'a al-izni daganal na jombalewul mana amuk ndigal way jele ko ci chama tidiane li amsali sayyidi ghali kon gis nga dafa melni ki don laaj bi leralul deug deug lam wax waye melni ni kon cheikh mamadou ghali mi jote ijaza itlaqam ci chama tidiane ci walu ruhaniya la xawona gis ne dal meuna nek wala munul nek lajam fele ko jemele won kon mu won ko ne ko bul jombale ku melni mu am lu mel nonu way nak wa ayna mislu sayyidi ghali ana ñi melni tay nak cheikh mamadou ghali ba meuna am ijaza jele ko ci ruhaniyat maulana chama tidiane radhiyallahu anhu ñi melni mom meuna am lu melni ndax baretina wallahu yalla di karimun ku tedd la meuna lu ko sopp diko defé nu ko sopp waye dal du lu yomb mu am wa fi rafi niqab ñew na ci téré bu ñu wax rafu niqab li sayyidil arif billahi sayyid alaji sukairi ji téré bobu kiko def moy arif billahi ko xam yalla ki di sayyid alhaji sukairi ji radiyallahu anhu ci jamono wante ak baye cheikh ibrahim anas radiyallahu anhu jeflante mom jeflante yu reey taggo ko taggi ni ko waxna ci wax jo xamne ma nafsuhu lay wax ja lay jëm wax ja moy waqad kana arif billahi sayyiduna wa mawlana ahmad abdullah radiyallahu anhu mawlana cheikh ahmed sukairi ji xam nga serignam moy ahmed abdullah kon talibe faral na di netti lol di jele ci serignam muy wax jo xamne ji muy dund la wax ji mu meuna jeriñu wax ji mu meuna jeriñe la kon cheikh ahmed sukairi ji mu ngi netti lum jele ci serignam cheikh ahmed abdullah radiyallahu anhu mune nekkon na yasta'zimu amra taqdimil mutlaq mom dal nit la won ko xamne ijasa itlaq daf ko reyelon lol buñu tuddé lijasa itlaq rek ci mom lu reey lañu tudd teet lu reey la lol waye lutax mu koy reyel wa yaqulu don na wax ne innahu naka mom ijasa itlaq nadirul wujudi lu neew la luñ koy am luñ koy gis nadiru sihati bari na luñ ko deg itam fekk lu neew la ci limuy wer bari wul limuy wer ijasa itlaq wax ko yomb na way jox ko jefena cheikh ahmed abdullah wi mom dal dan na wax ni lolou dafa xawa jomb sax ñu mëna gis kuko am kon fama ni da'al itlaq kep ku wote ne amna ijasa itlaq fi taqdimi ci maye wirda may nit muy muqaddam kon def faqad da'a wala qad da'a wote na shay'an mbir mo xamne asiman mu magla kep kuy wax ne amnako mu ngay wote lu reey ci bopam de ndax lamuy wax lolou non la amé kon wayahulu amruhu na ngeen xamne ki def lu mel nonu yahulu amruhu mbiram dal mu tidle la mu ngi ci mbir mu tidle ndax lolou duko jural alko di wote ci bopam lu jomb lu jafé gis lu mel nonu mu ngay duggal bopam ci lu tiss lu jafé lo xamne dal mën na alat nit wa yaqulu lana dan nañu wax mom cheikh ahmed abdullah wi ne inna sayyidi alaji ali tamasili yankuru ala man yad'ihi likawnihi lam yasdur min ash-shaykh radiyallahu anhu illa li ba'd khasati al-khasa min al-muqaddimin mun cheikh ali tamasini cheikh ahmed abdullah wi mom itam xam nga cheikh ali tamasini moy serignam silsila zahabiyya bi ngeen deg baye di wax ci ñi la jaar cheikh ahmed sukairi ji baye lijasami day wax ne mu ngi jele cheikh ahmed sukairi ji cheikh ahmed sukairi ji jele ci cheikh ahmed abdullah wi cheikh ahmed abdullah wi jele ci ali tamasini jele ci mawlana cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu cheikh ahmed tijani jele ci yunitib sayyidul wujudi sallallahu alayhi wasallam kon nak deg nañu cheikh ahmed sukairi ji netti jele ci serignam cheikh ahmed abdullah wi cheikh ahmed abdullah wi netti na momit jele ci serignam cheikh ali tamasini mune mawlana cheikh ali tamasini dan na wax ne mom dal day weddi mbiru lijasa itlaq ci ni muy deg ñi wax ne am nañu ko lutaxit mu koy weddi ndax dawul joge ci mawlana cheikh ahmed tidiane mu koy may ken illa li ba'd khasatil khasa lulul borom wala lulul dal gaay yu mag yema gama gama ñen ñu neew lako mawlana cheikh ahmed tidiane may te gis nañ mawlana cheikh hasan dem radiyallahu anhu am lum ñu netti ci ay wax ne mom ci geustu may nako mu gis ne mawlana cheikh mosul lijasa ludul fukki nit ak ñent ijas idla fukki nit ak ñent rek lako may kon nak bo gisee ñu bare diko wote lañuy wote duut lu wër li am dal wa qalibu taqdimati li ëpp ci muqaddami lepp ci li ñuy wote ci ijazati innama hiya muqayyadatun liñu teunk la may nañ la nga maye wirde rek yam lola fa wala may nañ la nga maye wirde defal nit lijafa way dañ nan lan bo maye ñent taxawal wala bo maye fukk taxawal way dal mayel kula neex defal muy muqaddam lolu duud lu daan am jafena lol motaxit ñuko doon weddi ndax cheikh ahmed tidiane daw ko def ludul borom jagle yu neew kon nak ñi def lolu wa qalibu taqdimat innama hiya muqayyadatun ghayru mutlaqatin khayru mutallaqatin dul itlaq wala tajidu qalibal muntahilin do fek li epp ci ñi askanale sen bop min al muqaddamin ci muqaddami alladhina ñi nga xamne yuhibuna shuhrata siw rek lañu bëgg ñi def bil ida'i di wote di askanale yusani duna ma ladayhi min at taqdim ñi askanale lañu am ci muqaddam ci am sañu jital nit daf ko muy muqaddam illa al itlaq ni koy yobbu ci itlaq lool rek la waye wal itlaqu ijaza itlaq la yakunu du nek mukk illa min al murabbi ludul ci ko xamne xamna yalla man na def nit tarbiya ko bam yegg ci boromam ni rek ci la am ñu yeyo nek di borom ijaza itlaq baye ci tegle mune ijaza itlaq kiko yeyo moy ko xamne ku am sañ sañu nek cheikh murabbi la wala bok cheikh ali tamasini mi don wax mo wax wax ji wal itlaq la yakunu illa min al murabbi itlaq dal kenn sañu ko am kenn yeyo ko ludul ko xamne ki man na nek kuy tarbiyé nit womat ko bam yegg ci boromam yaangi sa boromangi wallahu yalla waliyut tawfiqi wa huwa al hadi bi manhi ila as-sawa'i tariq wassalam.